बुझ पितामह का सुखद सुन उपदेश अमंद। पाया मन में पांडु ने पावन परमानंद। दिग्विजय कार्य से होने वृत आमोद प्रमोद मनाने को रानियों सहित चल दिए पांडुगिर पर कुछ समय बिताने को। भारत के उत्तर में विशाल है विदित हिमालय गिर भारी। आँखों को सुख देने वाली शोभा है जिसकी मनहारी। उस नयनानंद हिमालय पर विचरण नृप पांडु लगे करने। अपनी छवि से गिर की छवि में छवि दूनी और लगे भरने। रंभा उर्वशी सरस सुंदर संग में जो धर्म पत्नियां थी। पति पद में रति रखने वाली दोनों वे रम रमणियां थी। महाराज पांडु उनके संग में सुरपति सम शोभा पाते थे। इच्छानुसार रंग रस भीने यौवन के सुदिन बिताते थे। जल क्रीड़ा अगर कभी होती तो होता विपिन विहार कवि। गिर को मुखरित करने लगते मृदु गीतों की गुंजार कभी। मन मधुर लाल सा लहरों से अपलावित होता रहता था। वासना वृक्ष भोगामृत से अभिसिंचित होता रहता था। सारांश निपति ने प्रतिदिन की दिनचर्या यही बना ली थी। रति का जीवन कर डाला था जीवन की रति कर डाली थी। एक समय करते हुए वन में विमल विहार देखा नृप ने मृगों का जोड़ा एक सुकुमार। मन में आखेट खेलने की अभिलाषा उनके भड़क उठी। धनवा पर तीर चढ़ाने को आज अनुभुजा चट फड़क उठी। एक पुष्ट कलेवर तरुवर की अवसर से शीघ्र आड़ लेकर सांघातिक महातीक्ष्ण सर को निपवर ने छोड़ दिया मृग पर। एक महाघोर चित्कार हुआ तरुलता विकल्पित हो उठे। महाराज पांडु मन ही मन में सहसा कुछ शंकित हो उठे। तत्क्षण फिर सुना उन्होंने यह दर्दीली दुख की वाणी है। व्याकुल हो विपुल वेदना से चिल्लाता कोई प्राणी है। चटपट वे पहुँचे वहाँ जहाँ वह मृग अति क्लेश सह रहा था। सर से आबिद्ध हुई उसकी छाती से रक्त बह रहा था। मृग के दुख से नृपति के दुखी हो उठे नैन। उसी समय मृग ने कहे मनुज सरिस यूं बैन। हे नृप यह बुरा किया तुमने निज जन्म पाप से भर डाला। मृग रूप बना रहने वाले मुझ ब्राह्मण का वध कर डाला। मेरे वध के ही साथ साथ एक और अनर्थ हुआ भारी। यह मृगी मेरी प्यारी पत्नी हो गई सदा को दुखियारी। धन जन साधन शासन पाकर इतराना तुम्हें इतराना था। निर्दोष प्राणियों पर अपना इस तरह नहाते उठाना था। इस अनौचित की ज्वाला से और अंतर ये जला जाता है। एक शाप धुएं की सूरत में होठों तक उठता आता है। सुनी शाप की बात तो चिंता हुई अपार। मृग रूपी ऋषि से तुरत बोले नृपति विचार। हे मुनि सत्तम सच कहता हूँ, साची मेरा परमेश्वर है। अत्यंत अधिक हो रहा कलश मुझको अपनी करनी पर है। लेकिन मैंने ब्राह्मण वध से कर कलुषित नहीं बनाया है। मैंने तो इधर उधर फिरते एक मृग पर बाण चलाया है। आखेट खेलने में क्षत्रिय यदि मृग पर बाण चलाता है तो किसी तरह से भी उसका यह कार्य न नीच कहता है। यों जो चाहे दीजिए शाप, स्वीकृति को शीश झुकाता हूँ। पर वास्तव में मैं अपने को अपराधी अधिक न पाता हूँ। हे मुने विचार लीजिएगा, अन्याय न मुझ पर हो जाए। देखिए आपका और अंतर पीछे से कहीं ना पछताए। तर्क भरे यूं पांडु के मृग मुनि ने सुन बैन। झुझला कर निज चित में तीव्र कर लिए नैन। बोले प्रभुता का मद यों ही मति गति को भ्रष्ट बनाता है। अनुचित भी अपना किया हुआ प्राणी को उचित दिखाता है। आखेट धर्म में भी पालन नियमों का करना पड़ता है। यदि नहीं करे तो पापों का बोझा सिर धरना पड़ता है। आखेट खेलने वाले सब यह नियम विशेष निभाते हैं। जोड़े के संग पशु होता है तो सर उस पर न चलाते हैं। बोलो आखेट धर्मधारी, जो कहता हूँ सच है कि नहीं? पाई है तुमने शास्त्रों में आज्ञा इसके विपरीत कहीं? प्रत्युत्तर से बात का देना सके नरनाथ। लज्जित होकर चित में झुका दिया निज माथ। मुनि फिर बोले राजन तुम पर अति गुरुतर दोष न आएगा। मृग रूप में मेरा वध होना ब्राह्मण वध नहीं कहाएगा। पर तुमने शर द्वारा मुझको ऐसे अवसर पर मारा है। जो अवसर प्यारे से प्यारे अवसर से जन को प्यारा है। मैं प्राण प्रियतमा पत्नी के संग में आनंद कर रहा था। प्रेमामृत प्यासे प्राणों में प्रेमामृत पूर्ण भर रहा था। इसलिए शाप यह है मेरा, तुम भी ऐसी गति पाओगे। मेरी ही नाई पत्नी के संग में निज प्राण गवाओगे। इतना कह करके जब ही मृग मुनि ने की हाय। गिरी भूप भी वहीं पर, मुरछा से कुलाए